Na skrzynia biegów, nawigacja oraz czujniki cofania w cenie. Szczegóły w salonach Mini oraz na mini.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 8, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Posłowie przyjmą poprawki Senatu, zapowiada marszałek Karczewski. Sejm zajmie się ustawą o wolnym 12 listopada. Narodowcy zapowiadają odwołanie od decyzji prezydenta Wrocławia. Rafał Dudkiewicz zakazał marszu, który planowali w niedzielę. 6 osób zatrzymanych we Francji miały planować atak na prezydenta Macrona. Ustawa o 12 listopada wraca pod obrady Sejmu. Zgodnie z nią dzień po święcie niepodległości ma być wolny. Pytanie, co ze sklepami? Senatorowie wprowadzili do ustawy 3 poprawki. Najważniejsza mówi o tym, że 12 listopada będzie dniem wolnym od handlu. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił kilka dni temu w Polskim Radiu 24, że Sejm przyjmie poprawki. Wiem, bo rozmawiałem z panem marszałkiem Markiem Kuchcińskim, że propozycje naszych poprawek, nasze poprawki Senatu zostaną przegłosowane w pierwszym dniu posiedzenia Sejmu. Jeśli tak się stanie, ustawa trafi do prezydenta. Rzecznik Andrzeja Dudy już zapowiedział, że prezydent ustawę podpisze. Najprawdopodobniej dziś organizatorzy Marszu Polski Niepodległej we Wrocławiu złożą do sądu odwołanie od decyzji prezydenta, który pochodu zakazał. Odwołujemy się, nikt i nic nas nie zatrzyma. 11 listopada widzimy się o 17 pod dworcem PKP, napisał na Twitterze były ksiądz Jacek Międlar. Organizatorami planowanego na niedzielę marszu są środowiska narodowe, w tym Międlar oraz Piotr Rybak, skazany za spalenie kukły Żyda. Prezydent Rafał Dudkiewicz nie zezwolił na manifestację. Po konsultacji z policją przeważyły kwestie bezpieczeństwa. Na stronie magistratu jest też m.in. i opinia o jednym z organizatorów, mówi rzecznik urzędu Arkadiusz Filipowski. Jest mowa m.in. o organizatorze tego marszu, który organizował już 7 takich marszy we Wrocławiu. Sam był uczestnikiem także wielu takich zgromadzeń, na których padały hasła ksenofobiczne, nacjonalistyczne. Organizator tego wydarzenia spalił kukłę Żyda na wrocławskim rynku w miejscu, w którym stoimy. No te przesłanki, włącznie z opinią policji, która stwierdziła, że może być zakłócony porządek publiczny, jeżeli zostanie zorganizowane to wydarzenie, sprawiły, że prezydent wydał decyzję zakazującą organizacji Narodowego Marszu Niepodległości. Według zapowiedzi narodowców w niedzielnym marszu miało wziąć udział 10 tysięcy osób. Ich kryptonim to Anakonda 18. Za godzinę ruszają największe w tym roku ćwiczenia polskiego wojska. Odbywają się co 2 lata. W tegorocznych udział wezmą oprócz Polaków żołnierze z 9 państw członkowskich NATO. Głównym celem tegorocznej Anakondy jest integracja narodowych i sojuszniczych sił do prowadzenia działań obronnych w razie zagrożenia hybrydowego. Dlatego manewry podzielone na 2 części. Pierwsza, poligonowa, potrwa do połowy listopada. Druga, sztabowo-dowódcza, zakończy się na początku grudnia. Dla żołnierzy najważniejsze są działania na poligonach. I obronę, i natarcie, i przemieszczanie się. Będzie również realizowane przemieszczanie na dużą odległość pomiędzy poligonami, poligonem Drawsku i Orzyszu. Między innymi będzie ćwiczone przeprawa przez Wisłę w rejonie Chełmna. Mówi pułkownik Artur Warwas, szef Wydziału Ćwiczeń Dowództwa Operacyjnego, które jest odpowiedzialne za przeprowadzenie Anakondy. Wojska będą działać w kilkunastu rejonach kraju. Po raz pierwszy żołnierze będą też wykonywać zadania na poligonach państw bałtyckich. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Manewry potrwają do 6 grudnia. Zatrzymania we Francji w związku z planami ataku na prezydenta Emmanuela Macrona. W ręce służb wpadło 6 osób. Prokuratura w Paryżu wszczęła dochodzenie. Kontrwywiad francuski od pewnego czasu rozpracowywał sympatyków skrajnej prawicy, przyglądając się ich planom. W konsekwencji jednostka antyterrorystyczna aresztowała 6 osób, 5 mężczyzn i 1 kobietę zatrzymano w 3 departamentach. Wprawdzie nie podano, jakie osoby te miały plany, niemniej minister spraw wewnętrznych Christophe Castaner zapewnił, że ich realizacja stanowiłaby zagrożenie dla osoby prezydenta Piątej Republiki. Poniedziałek, przedstawiając nowego dyrektora kontrwywiadu Nicolasa Lernera, szef resortu podkreślił, że podlegające mu służby będą szczególnie wnikliwie analizowały ewentualne zagrożenia wewnętrzne, przede wszystkim ze strony skrajnych ugrupowań prawicowych i lewicowych działających na terytorium Francji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Miliony Hindusów na całym świecie obchodzą święto światła, Diwali. Przed domami wystawiają kolorowe lampki, świece i lampy oliwne. Symbolizują one zwycięstwo światła nad ciemnością, czyli dobra nad złem. Bardzo uroczyście święto Diwali celebrowane jest w Dubaju, gdzie żyje ponad 3 miliony Hindusów. Uczestniczą oni w festiwalach światła, dekorują lampami domy, odwiedzają hinduskie świątynie, spotykają się w czasie uroczystych kolacji i obdarowują prezentami. Diwali trwa 5 dni i jest także początkiem nowego hinduskiego roku. Staramy się uczyć nasze dzieci kultury, tradycji, religii. Światełka są wszędzie. Najmłodsi biegają w nowych ubraniach i dostają słodycze. Wszędzie spotykają się ludzie, częstują suszonymi owocami i słodyczami. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Jan Kałucki. To nie był najlepszy wtorek w wykonaniu polskich piłkarzy w Lidze Mistrzów. Lokomotiv Moskwa, a więc drużyna, w której na co dzień gra Grzegorz Krychowiak, przegrał z FC Porto 1-4 i już na pewno nie zagra w fazie pucharowej. Podobny los spotkał ekipę AS Monaco, zespół, w którym występuje Kamil Glik. Wicemistrzowie Francji ulegli Club Bruges 0-4, a sam Glik nie dotrwał do ostatniego gwizdka. W 74 minucie zszedł z boiska z kontuzją pachwiny. Liczyliśmy na występ Arkadiusza Milika albo Piotra Zielińskiego w meczu Napoli. Drużyna spod Wezuwiusza mierzyła się z Paris Saint-Germain i zremisowała 1-1. Napoli, zgodnym zdaniem ekspertów, zagrało zbyt kunktatorsko w pierwszej odsłonie i w efekcie straciło bramkę w 45 minucie. Trener Ancelotti przyznał im rację. W drugiej połowie zmieniliśmy podejście. W pierwszej zagraliśmy zbyt ostrożnie. Chcieliśmy kontrolować tempo gry. W efekcie ich pomocnicy mieli zbyt dużo swobody. W drugiej połowie na boisko wybiegło cudownie przemienione Napoli. Gdyby nie Buffon w bramce PSG, pewnie Neapolitańczycy by ten mecz wygrali. Wyrównał z karnego Insigne. Piotr Zieliński wszedł na boisko w 70 minucie i grał bardzo dobrze. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W innych meczach FC Barcelona zremisowała z Interem Mediolan 1-1 i zapewniła sobie awans do fazy pucharowej. Borussia Dortmund przegrała z Atletico Madryt 0-2. Tottenham pokonał PSV Eindhoven 2-1. Crvena Zvezda Belgrad niespodziewanie ograła Liverpool 2-0, a piłkarze Schalke 04 wygrali z Galatasaray Stambuł 2-0. Teraz kolarstwo, bo wczoraj kibiców zelektryzowała wiadomość na temat stanu zdrowia Ryszarda Szurkowskiego. Legendarny kolarz w czerwcu uległ groźnemu wypadkowi i teraz przechodzi żmudną rehabilitację w Konstancinie. Szurkowski upadł podczas wyścigu weteranów w Kolonii. W Niemczech przeszedł 2 operacje kręgosłupa i rekonstrukcji twarzy. Grupa najbliższych znajomych Szurkowskiego o wszystkim wiedziała, ale nie upubliczniała tej wiadomości. Jednym z nich był wicemistrz olimpijski w zapasach z Moskwy Andrzej Supron, który od wielu lat przyjaźni się z Ryszardem Szurkowskim. Po kolejnej wizycie widać były postępy, już i rękę podnosił, lekko zamykał dłoń, no to napawiało niesamowitą nadzieją, że jednak wszystko powolutku wraca. No, wiem, że z układem nerwowym, a zwłaszcza jeżeli chodzi o kręgosłup, o rdzeń, no nie ma żartów i powrót do zdrowia czasami jest wręcz niemożliwy, ale no Rysiek jest wojownikiem, to jest dusza sportowca, to jest człowiek, który jak zauważył, gdzieś tam złapał ten cień szansy, to jestem przekonany, że on wierzy, a wiara jest niezwykle potrzebna. Ja osobiście wierzę, że Rysiek dojdzie do siebie i że zagramy jeszcze w parze w tenisa. Trzymamy mocno kciuki, zbierane są środki na dalszą rehabilitację Ryszarda Szurkowskiego. Zaangażowanie we wsparcie finansowe zapowiedzieli już m.in. Czesław Lang, Cezary Zamana czy Fundacja PKN Orlen. Zbiórkę organizuje Stowarzyszenie Lions Club Poznań 1990. Zachmurzenie małe, na wschodzie umiarkowane, rano jeszcze będą się utrzymywały mgły, no i temperatura do 12 stopni w Suwałkach, 13 w Białymstoku, 14 w Gdańsku, Olsztynie i Lublinie, 15 w Koszalinie, Warszawie, Gorzowie i Zakopanem, 16 w Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Szczecinie i Łodzi, 17 w Górach, czyli Zielonej i Jeleniej, a także w Kielcach, 18 najcieplej we Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie Tytusie. Dzień dobry. Uda się błyskawicznie naprawić smartfon? A się rozumie, od ręki baterię i wyświetlacz, wymienić głośnik, naprawić. Co się stało? Wpadł mi do płatków błyskawicznych. I coś błysnęło? No właśnie, zgasło. Rozbita szybka w smartfonie? Uszkodzona bateria? Zepsuty telefon? Nasi fachowcy zajmą się tym w moment. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt.

że ze Skodą 4x4 można wycisnąć więcej radości z tego tygodnia. Z każdego kilometra drogi i każdego zakrętu. Dla Ciebie liczy się droga. Dla nas, byś bezpiecznie dojechał do celu. Skoda 4x4. Wszystko, co ważne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Rektorze, dzień dobry Państwu. Właściwie chciałem zacząć od rozmowy o 11 listopada, a ściśle mówiąc o tym, co pańskim zdaniem będzie najważniejszym wydarzeniem. Bo ja mam takie wrażenie trochę, że ten 11 listopada przez mnogość różnych inicjatyw, różnych spotkań, nie ma takiego jednego głównego punktu, o którym można by powiedzieć, tak, to jest to główne wydarzenie. Ale może się mylę. Ja myślę, że jeżeli byśmy spojrzeli na kalendarz, oczywiście bardzo bogaty wydarzeń na 11 listopada, to godzina 12 wybija się, bo mamy od 11.45 uroczystości przy grobie nieznanego żołnierza, ale wiemy, że wszyscy w całej Polsce chcemy się o godzinie 12 skupić na śpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego i to ma się dziać zarówno na Placu Marszałka Piłsudskiego przy okazji tych głównych uroczystości z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i najwyższych władz państwowych, ale chcielibyśmy i Kancelaria Prezydenta bardzo mocno to też promuje i projekt Niepodległa, żeby ten wspólny śpiew Mazurka Dąbrowskiego był od morza, od Bałtyku, od Szczecina, od Gryfina, po Zakopane, po Tatry i myślę, że oczywiście w wymiarze takim czyli Mazurek Dąbrowskiego w całym kraju o 12, to jest rozumiem wymiarze, ten główny punkt. W wymiarze symbolicznym to też ma znaczenie, bo cały ten program, tak jak pan redaktor trafnie powiedział, jest bardzo bogaty, bo zaczynamy od i uroczystości religijnych i od kwestii związanych z przebiegiem tych uroczystości oficjalnych, państwowych, ale myślę, że w sensie takim także i emocjonalnym, to pokazanie, że jesteśmy wspólnotą, że niezależnie od tego, że dzielą nas poglądy polityczne, niezależnie od tego, że się spieramy, jeżeli chodzi o kwestie poglądów na sprawy Rzeczypospolitej, to wszyscy jako Polacy jesteśmy dumni. I tutaj hymn państwowy Mazurek Dąbrowskiego i ta cała symbolika związana z dumą z bycia Polakiem, to jest ten element, który powinien się przebijać. Mamy uroczystości na Zamku także królewskim związane z wyróżnieniem przez pana prezydenta najwyższym polskim orderem osób 25 pośmiertnie zasłużonych dla Rzeczypospolitej. To też jest niezwykle ważne, bo to też jest ten wymiar wspólnotowy pokazujący, że ludzie o różnych poglądach, o różnych dorobkach, o zasługach w różnych sferach, wszyscy budowali Rzeczpospolitą i to jest niezwykle, niezwykle cenne, że chcemy o tym mówić. Ja też postrzegam cały proces szeroko rozumianych obchodów stulecia jako takie zjawisko wielowymiarowe. Znaczy to się nie kończy 11 listopada, oczywiście, że 11 listopada jest kulminacją. Ale przecież 10 listopada mamy koncert na Narodowym. Tak, zaraz przejdziemy do kolejnych wydarzeń. A czy to prawda, bo też gdzieś czytałem, że 11 listopada pan prezydent ma ogłosić odbudowę Pałacu Saskiego, jako też taki wymiar symboliczny. Czy to jest plotka, informacja, co to właściwie jest? To się pojawiło w oficjalnych wypowiedziach już, pewna zapowiedź treści wystąpienia pana prezydenta. Ja myślę, że nie uprzedzając treści wystąpienia pana prezydenta i tych szczegółowych informacji. Ale nie odrzuca pan tej informacji. Tych szczegółowych informacji, które pan prezydent będzie ujawniał, nie zdradzę jakiejś tajemnicy, że taka dyskusja się toczy, że takie prace się toczyły, że pewne dokumenty są przygotowane. I też w sensie takiego świadectwa materialnego, jeżeli chodzi o obchody stulecia, przy założeniu takim, że będzie akceptacja Polaków dla tego pomysłu, a myślę, że jest akceptacja, to widzę też wiele zalet związanych z tym, żebyśmy mówili o tym, że chcemy, żeby pozostał trwały ślad na mapie Polski i Warszawy, że celebrowaliśmy stulecie, tak jak wiele śladów trwałych było związanych z obchodami chociażby w roku 29 odzyskanej niepodległości. My, dlaczego mówię, że patrzymy wielowymiarowo? Myślę chociażby o polskiej wystawie gospodarczej. W tym roku na Placu Marszałka Piłsudskiego stał przez miesiąc pawilon, który zapowiada bardzo duże wydarzenie gospodarcze i to kontynuacja będzie w roku przyszłym i to jest rzecz, która jest pomyślana jako wielomiesięczna edycja, która będzie pokazywała dorobek polskich przedsiębiorców, polskiej myśli technicznej, będzie wskazywała na polskie marki, które funkcjonowały już w dwudziestoleciu międzywojennym, funkcjonują do dzisiaj, która będzie pokazywała innowacyjność, nowoczesność, jeżeli chodzi o tamten okres, bo przypominamy Centralny Okręg Przemysłowy Gdynie, etc., ale będzie pokazywała także na niezwykły dynamizm, jeżeli chodzi o polską gospodarkę obecnie i polskich przedsiębiorców. I można mówić o polskiej wystawie gospodarczej. Z drugiej strony wiemy, że mamy medal nie chciałbym teraz wchodzić w szczegóły, bo oczywiście tych, jak mówię, tych wydarzeń jest bardzo dużo. Natomiast przypominając to, co na przykład mówi, czy co krytykuje opozycja, twierdzi, że te obchody nie będą miały wymiaru międzynarodowego, że 11 listopada no, nie pojawi się tutaj żaden istotny przywódca państwa, na przykład, że no, co pan sądzi o tej krytyce? No, opozycja jest od tego, żeby krytykować. Natomiast czy ta krytyka jest w tym wypadku trafna? Moim zdaniem nie jest, dlatego że przez cały rok mieliśmy wydarzenia międzynarodowe i takie wydarzenia miały miejsce w Łazienkach Królewskich. Mieliśmy przywódców państw Europy Środkowo-Wschodniej. Mieliśmy wiele wizyt międzynarodowych, które związane były ze stuleciem, czyli formuła spotkania prezydentów Polski i Niemiec w Polsce i w Niemczech. I także przecież w kontekście stulecia była i wizyta pana prezydenta Andrzeja Dudy u pana prezydenta Donalda Trumpa, także poza wszystkimi bieżącymi ważnymi agendami, agendą bezpieczeństwa, współpracy gospodarczej, to kwestia stulecia się pojawiała i mieliśmy w tym roku też takie nietypowe bardzo w sensie dyplomatycznym wydarzenia, jak chociażby to, że w jednym roku Ojciec Święty przyjmował na audiencji i premiera Rzeczypospolitej Polskiej i prezydenta, co się nie zdarza, jeżeli chodzi o protokół watykański, no bo przyjmowane to jest jako jednak rzecz taka, która bardzo rzadko może mieć miejsce i naprawdę tej celebracji w wątku międzynarodowym było bardzo wiele, ale spójrzmy też na kalendarz. 11 listopada to jest tradycyjnie oczywiście świętowanie zakończenia I wojny światowej i 11 listopada to jest data, gdzie wiele państw Europy i nie tylko Europy świętuje, czy to odzyskanie, czy powstanie państwa. No, koniec I wojny światowej. No właśnie, ale... i o tym rozmawiamy, no i trudno powiedzieć, żeby mam takie przekonanie, że ten argument jest zupełnie nietrafny, bo z jednej strony opozycja, nie pamiętam, że chwaliła, kiedy przywódcy w ciągu roku przyjeżdżali celebrować stulecie, a z drugiej strony nie sądzę, żeby było tak, że słuchacz dzisiaj, który nas słucha, mówi, no ja jestem rozczarowany, że w związku z tym, że 11 celebrujemy stulecie, to nie ma uroczystości w wymiarze międzynarodowym. No przecież to jest Narodowe Święto Niepodległości i świętujmy je przede wszystkim my, którzy jesteśmy nim najbardziej zainteresowani. Tak, świętujmy je przede wszystkim my, ale jedna obietnica, którą prezydent złożył wcześniej, nie została spełniona. Nie mówię, że z jego winy, ale nie udało się doprowadzić do wspólnego marszu w rocznicę niepodległości, tego odzyskania niepodległości, tego marszu, który co roku odbywa się w Warszawie, nie tylko zresztą w Warszawie. Dlaczego nie doszło do porozumienia z organizatorami marszu 11 listopada? No to jest trochę pytanie do wszystkich sił politycznych w Polsce i tych, którzy mieliby uczestniczyć w takim marszu. Mamy sytuację tego rodzaju, że nie było tego rodzaju woli. No powiedzmy sobie zupełnie szczerze, wtedy, kiedy wiele miesięcy temu pan prezydent mówił o wspólnej inicjatywie i mówił o tym, żeby ten marsz połączył ludzi różnych poglądów politycznych, różnych środowisk politycznych, no, wydawało się, że ten apel może trafić, a zwyciężyła sytuacja jakaś doraźna polityczna. Bardzo szybko mieliśmy wypowiedzi liderów opozycji, którzy powiedzieli, ja odrzucam, ja nie będę uczestniczył, ja nie jestem zainteresowany. No i niestety doszło do takiej sytuacji, że mówienie o jakimś wspólnym przedsięwzięciu, gdzie byłyby wszystkie chociażby siły parlamentarne, czy wszystkie główne nurty polityczne. No nie udało się wszystkich, ale marsz się odbywa. Dlaczego ten marsz, który będzie w Warszawie po południu, dlaczego nie udało się z organizatorami tego marszu osiągnąć porozumienia? To jest pytanie pewnie do organizatorów tego marszu. No, myślę, że jakby pan redaktor tutaj miał... Rozumiem, że z państwa strony była dobra wola, rozumiem, że to jest taka odpowiedź. Była dobra wola ze strony kancelarii prezydenta. Mówił o tym też publicznie minister Kolarski. Natomiast no, to jest pytanie do tych, którzy organizują to zgromadzenie cykliczne. A co pan minister sądzi o tych wypowiedziach prezydent Warszawy, Hanny Gronkiewicz-Waltz, jeszcze prezydent Warszawy, o tym, że w przypadku, kiedy pojawią się nawet jakieś race w czasie, ktoś wypuści race w czasie tego marszu, marsz zostanie rozwiązany. We Wrocławiu na przykład prezydent Dudkiewicz już rozwiązał, to znaczy już nie zgodził się na... Zakazał organizacji marszu. Organizacji marszu. To jest materia prawna. To jest materia prawna, dlatego że mamy prawo o zgromadzeniach i tam mamy przesłanki związane z rozmaitymi decyzjami. Nie chcę się odnosić do... Ale też jest tak zwany zdrowy rozsądek. Jest materia prawna. Oczywiście, że tak. Jak jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi, to zakładamy, że jeśli jedna raca ma powodować rozwiązanie marszu, no to doprowadzimy do absurdalnej sytuacji. No oczywiście, że tak i trzeba by tym zdrowym rozsądkiem się kierować. Ja mam jakieś wątpliwości co do tego, czy te wypowiedzi pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Malc do końca były przemyślane w tej sprawie, bo tego rodzaju jakby budowanie emocji przed wypowiedziami nie wiem, czy jest trafne. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację wrocławską, to no nie znam szczegółowych uzasadnień treści, tak, tej decyzji, tych zagrożeń. No mam nadzieję, że to była decyzja no, rozważna i przemyślana. Dobrze, zostawiamy 11. Zresztą ona podlega kontroli sądowej, więc zobaczymy, jak to będzie weryfikowane. Zostawiamy 11 listopada, jeszcze mamy parę dni do tego dnia. To, co się dzieje po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wracają sędziowie, którzy na mocy ustawy przyjętej przez Sejm, podpisanej przez prezydenta, przyszli w stan spoczynku, osiągnęli już wiek emerytalny, więc oni wracają do pracy i po powrocie do pracy natychmiast odbierają pracę, jeśli tak można powiedzieć, tym, którzy zostali wybrani na ich miejsce. I mam wrażenie jakiegoś kompletnego chaosu. Może pan minister potrafi wyjaśnić, co się dzieje i co się dalej stanie. Ja patrzę z zaskoczeniem na niektóre aktywności sędziów i z takim przykrym zaskoczeniem. Znaczy ja uważam, i tutaj jesteśmy konsekwentni jako Kancelaria Prezydenta, że postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie jest samowykonalne. To znaczy, że nie stanowi samodzielnej podstawy prawnej, żeby ktoś się, tak jak pan redaktor powiedział, poczuł przywrócony, to czy żeby była sytuacja tego rodzaju, że przestaje być sędzią w stanie spoczynku, może wracać jako sędzia w stanie czynnym. No bo jeśli ja dobrze rozumiem, to jest tak, że jeśli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał takie orzeczenie, to ono dotyczy zmiany, która powinna nastąpić ustawowo w Polsce, a nie jest stosowany bezpośrednio przez tych, którzy usłyszeli o tym orzeczeniu. Po pierwsze mamy wątpliwości związane z treścią tego postanowienia. Oczywiście sprawa jest w toku. To postanowienie jest po dwakroć tymczasowe, tak jak rozmawiamy, bo po pierwsze jest rozstrzygnięciem co do zastosowania środka tymczasowego, po drugie jest wydanym przed jakby zapoznaniem się ze stanowiskiem strony polskiej. Wiemy, że to będzie jeszcze rozważane przez Trybunał Sprawiedliwości w listopadzie. I wreszcie, tak jak rozmawiamy, ja też bym rozumował, że raczej potrzebna jest zmiana prawa, żeby umożliwiać pewne teoretycznie dostosowanie się do treści postanowienia, pewne zmiany w prawie, a nie następuje to na zasadzie takiej, że przeczytałem postanowienie TSUE i uważam w związku z tym tak czy siak. No i paradoksy, które są tu widoczne, no to wiemy, cały czas jesteśmy na gruncie tego, że ustawa obowiązuje, jest elementem polskiego systemu prawnego, nikt jej nie zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego, a z drugiej strony mamy sytuację taką, że ktoś się czuje w swoim subiektywnym przekonaniu z powrotem prezesem Izby i wydaje jako prezes Izby zarządzenie, moim zdaniem to jest zarządzenie w cudzysłowie, w którym próbuje dezawuować decyzję chociażby Krajowej Rady Sądownictwa, która też na gruncie ustawy przecież jest powołana. Ale i też kto to tej ma ustawy... rozstrzygnąć? Kto to powinien rozstrzygnąć? No ja jestem przekonany, że my to uporządkujemy. Nie chcę powiedzieć tak złośliwie, ale niekiedy mam takie wrażenie, że gdyby część elity sędziowskiej z tak ogromną determinacją działała na rzecz reformy wymiaru sprawiedliwości, jak działa w sprawach personalnie dotyczących tych członków elity, to już dawno w Polsce mielibyśmy świetnie funkcjonujący wymiar sprawiedliwości. I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Moim gościem był minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując lekki i smukły MacBook Air z wytrzymałą baterią i pamięcią RAM 8 GB, zapłacisz 3699 zł, oszczędzając aż 200 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Słyszysz? To oferta, która porusza. Już dziś zamów Seata i zyskaj podwójnie. Do 11 100 zł rabatu i samochód z rocznika 2019. Ruszyła przedsprzedaż modeli rocznika 2019. Ruszaj i ty w rytmie Seata. Zyskaj do 11 100 zł. Sprawdź ofertę w salonie Seata lub na seat-auto.pl. Seat. Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na KRUP. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czy wampiry, tak jak ludzie, lubią wyprzedaże? Lubią. A czy wampiry mogą nie mieć na nie pieniędzy? Jak każdy, czasem mogą nie mieć. A czy ty wiesz, że jest wyprzedaż pieniędzy w Eurobanku? Wpadnij po szybką i tańszą pożyczkę do Eurobanku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to 9,17%. Promocja pożyczka tańsza o połowę dotyczy pożyczki gotówkowej wypożyczka. Trwa do 10 stycznia 2019 roku. Dotyczy kwoty 10 tysięcy złotych rozłożonej na 84 raty. Promocja polega na obniżeniu całkowitego kosztu pożyczki o połowę w porównaniu do standardowej oferty wypożyczki dla wskazanych parametrów. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne są na eurobank.pl i w placówkach banku. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8.30, czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Na Mazowszu w powiecie pruszowskim zgłoszono już 21 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na odrę. Zarejestrowano nowe przypadki. Chodzi o osoby dorosłe, informuje mazowiecki sanepid. Najnowsze zachorowania mają potwierdzić badania laboratoryjne. Odra jest jedną z najbardziej zakaźnych chorób. Objawy to gorączka, mocny kaszel, wysypka, zapalenie spojówek czy światłowstręt. Dość częste są powikłania po odrze. Te lżejsze to na przykład zapalenie ucha środkowego, a poważniejsze zapalenie opon mózgowych. Sejm rozpoczyna 3-dniowe posiedzenie. Posłowie zajmą się m.in. poprawkami Senatu do ustawy, zgodnie z którą 12 listopada, czyli najbliższy poniedziałek, ma być dniem wolnym od pracy w związku z 100. rocznicą odzyskania niepodległości. Najważniejsza z poprawek Senatu mówi o tym, że 12 listopada będzie też dniem wolnym od handlu. Pod koniec października rzecznik prezydenta Błażej Spychalski mówił, że Andrzej Duda podpisze ustawę, gdy ta trafi na jego biurko. Za pół godziny początek największych w tym roku ćwiczeń wojskowych. Manewry pod kryptonimem Anaconda 18 rozpoczną się na terenie Wojskowej Akademii Technicznej. Oprócz polskich żołnierzy będą się też szkolić wojskowi z 9 państw NATO. Głównym celem Anakondy będzie współdziałanie w operacji obronnej. Żołnierze będą ćwiczyć na wszystkich poligonach w Polsce oraz po raz pierwszy na terenie państw bałtyckich. Manewry potrwają do 6 grudnia. Pełny serwis Trójki o 9. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest Fundacja Impact, organizator Kongresu Gospodarczego Impact Fintech 18. Łódź 28-29 listopada. www.impact.cee.com. Patrycjusz Wyżga. Spłacający kredyty w złotych mogą być spokojni, oszczędzający na bankowych lokatach nie mają co liczyć na wyższe zyski. Na kredyty i na lokaty wpływa oprocentowanie pieniądza w międzybankowym obiegu, które kształtuje Narodowy Bank Polski. Działająca w jego ramach Rada Polityki Pieniężnej kończy dzisiaj 2-dniowe comiesięczne posiedzenie i najpewniej nie zmieni wysokości stóp procentowych, prognozuje główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Od dłuższego czasu Rada podtrzymuje swoje tak zwane łagodne stanowisko właśnie w polityce pieniężnej i wskazuje na to, że stopy procentowe w Polsce będą utrzymywane na obecnym rekordowo niskim poziomie nawet do końca 2019 roku. Tym razem członkowie Rady mają większy pakiet informacji, którym mogą kierować się przy podejmowaniu decyzji. Rada zapozna się z najnowszymi prognozami Narodowego Banku Polskiego dotyczącymi m.in. tempa wzrostu gospodarczego i inflacji. I chociaż prezes Glapiński mówił na ostatniej konferencji, że istotnych zmian w tych prognozach nie będzie, to w zasadzie dane miesięczne, które spływały w ostatnim czasie, sugerowałyby, że prognozy powinny być podwyższone, jeżeli chodzi o tempo wzrostu gospodarczego, a obniżone, jeżeli chodzi o inflację. Taki raport publikowany jest 3 razy w roku. Obecnie podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego to 1,5%. A jakie potencjalne konsekwencje przynosi zmiana stóp procentowych przez bank centralny? Analitycy jednego z największych banków inwestycyjnych na świecie, Goldman Sachs, spodziewają się spowolnienia światowej gospodarki. Ich zdaniem do wolniejszego rozwoju przyczyni się właśnie wzrost kosztów finansowania. Chodzi m.in. o podwyżkę stóp procentowych, której dokonał Fed, czyli amerykański odpowiednik banku centralnego. Prawie co trzeci dorosły Polak, 31% z nas, przyznaje, że opłaca rachunki po terminie. Wynika z raportu firmy Krajowy Rejestr Długów. Z opłatami spóźniają się najczęściej 30- i 40-latkowie. Z raportu KRD wynika, że najbardziej zdyscyplinowaną grupą, jeśli chodzi o terminowe regulowanie zobowiązań, są osoby po 60 roku życia. 84% z nich przyznaje, że nigdy nie zdarza im się spóźnić z opłacaniem zobowiązań. Najgorzej pod tym względem wypadają osoby w wieku od 30

zachowuje wszystkie formalności. Wymawiam piękne nazwy, nadaję dniom splendoru. Rozpatruję barwne scenariusze. Wymyślam sobie życie, nie oddam go nikomu. Tęskno. Tęskno. Nasza piosenka dnia i piosenka pod tytułem Mapa. Za chwilę rozkład jazdy. To się ładnie zaczyna. The Police. We'll be right back. dobrze wychwyciłem tam instrument klawiszowy, elektroniczny? Pewnie tak. Tak? Mogło być tak? No, zasadniczo bezsprzecznie nawet. Bezapelacyjnie? Też. Muzyczny rozkład jazdy. Dopytuję, gdyż jak widzę, zapowiada się kolejna dawka instrumentów klawiszowych. Skoro tak ładnie z epoki zacząłeś się takim szlagierem, to i my zaczniemy szlagierem bezsprzecznie i bezapelacyjnie szlagierem. A jest ku temu okazja, bo panowie z grupy Foreigner dołączają do line-upu, przepraszam za brzydkie słowo, czyli po prostu wystąpią podczas 13. edycji festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Już też słyszałem i taką wersję. Bez śmiechu teraz. Foreigner w Charlotte, bardzo dobrze. Nowojorska grupa zagra 17 lipca. To jest propozycja dla tych, którzy na przykład spędzają wakacje w Ustce, Rowach, Jarosławcu i mogą podskoczyć na przykład wieczorkiem, kiedy dzieci już w namiocie będą smacznie spały pod opieką. Bo to raczej propozycja dla starszych rodziców, więc może to nawet dzieci... Dzieci odchowane już, proszę pana, są na własnym wyjeździe. A to całkiem możliwe. W namiocie na zupełnie innym kempingu. I to jest już druga supergrupa, która zasili tę przyszłoroczną edycję imprezy, bo 27 lipca w tym samym miejscu zagra grupa Status Quo. Albo po prostu Status Quo. W Charlotte można powiedzieć Status Quo, gwiazdy co roku na poziomie i dla podobnego targetu. I bardzo dobrze. I wiatr od morza. Przestań, to był ulubiony fragment. O, i teraz uwaga. To ja ci potem wytłumaczę. Nie. Redaktor Hirek się chwali, że Fatboy Slima zagra za chwilę. Mm-hmm. Też ładny, ale to ładne. To ja zagram za chwilę coś, co już w ogóle powinno cię wbić w fotel. Zapnij pas, poproszę, dobrze? Ja już jestem wbity. No to proszę bardzo. Skoro lubisz, też będą instrumenty klawiszowe. Klawisz, ale jaki? Wjeżdża klawisz. Może trochę parapet, ale... Cały na biało. Ale na razie basik. I teraz... I też jest ku temu okazja, bo dziś, dokładnie za 11 minut i 32 sekundy, rozpocznie się przedsprzedaż wejściówek na koncert AHA w Polsce, a grupa zagra 18 listopada przyszłego roku, tu po sąsiedzku, czyli w Kalidorwar w Warszawie, przy okazji swojej ogłoszonej właśnie trasy koncertowej AHA Play Hunting High and Low Line, Low Line. I otwarta sprzedaż dla wszystkich zainteresowanych, dodam jeszcze, rozpocznie się 9 listopada w piątek, też o 9, żeby było łatwo. No to proszę. No, no, próbuj, próbuj. Chyba nie. Uściski dla Helen oczywiście, no, przy okazji AHA zawsze. To 9 listopada będzie można nabyć bilet. Dzień później, w sobotę, to przypominamy od razu, na stadionie PGE Narodowy w Warszawie odbędzie się specjalny koncert dla Niepodległej. Z okazji stulecia odzyskania niepodległości na scenie pojawiają się, uwaga, Maryla Rodowicz, Marek Piekarczyk, Krzysztof Cugowski, Kamil Bednarek, Natalia Nykiel, Igor Herbut, Muniek Staszczyk i warszawskie kombo taneczne. I to jest propozycja i dla młodszych, i dla odchowanych, i dla tych jeszcze zupełnie małych. 10 listopada na Narodowym Wielki Koncert. A jak słyszeliśmy dzisiaj o poranku, także będzie i Luke, i Tuja. No oczywiście, a artyści wykonają co? Znane utwory w nowych aranżacjach. Dobra. I zaskakujących duetach. Retransmisja koncertu w niedzielę 11 na antenie Trójki w paśmie koncertowym, czyli między 19 a 20 to na naszej antenie. No to jeszcze jedno ogłoszenie koncertowe, chyba jednak dla tych najmłodszych, aczkolwiek starzy też nie pogardzą. Zespół Muse ogłosił Simulation Theory World Tour. Trasa rozpocznie się 22 lutego w Teksasie, w Houston, Rockets, skoro już Hirek za szybą. Koncerty będą promować nowy album zatytułowany Simulation Theory, stąd nazwa trasy. Album ukaże się w najbliższy piątek, a podczas tego tournée zespół przyjedzie także do Polski. Choć luty, czyli tak marzec, kwiecień, maj, czerwiec, dokładnie 4 miesiące po rozpoczęciu. 22 czerwca na początek lata w Tauron Arenie w Krakowie zespół Muse zagra swoje przeboje oraz przeboje z nowej płyty. A fani, którzy zamówili w przedsprzedaży płytę Simulation Theory przed 9 listopada, będą mogli jako pierwsi zakupić bilety już 13 o 10. Bilety w sprzedaży ogólnej pojawią się w piątek 16. A to jedno z nagrań, które anonsowało płytę Simulation Theory. Grupa Muse. No tak, Muse. To Muse, to jeszcze posłuchamy. Bardzo dziękujemy. Muzyczny rozkład jazdy. Za 7,5 minuty będzie 9. 100 książek na stulecie niepodległości. Wiesław Myśliwski, Widnokrąg. Nie ma w polskiej literaturze wielu udanych powieści inicjacyjnych. Widnokrąg należy do najlepszych. Historia zaczyna się od opisu wspólnego zdjęcia ojca i syna. To on, Piotruś, będzie snuł swoją opowieść o dorastaniu, utracie, wojnie, relacjach z najbliższymi, fascynacji komunizmem, a w końcu o dojrzewaniu i miłości, zakończonej małżeństwem. Najpierw bohater mówi z perspektywy dziecka, później młodzieńca, na koniec dorosłego. W finale widzimy inne zdjęcie. Tym razem to Piotr jest ojcem, a obok stoi syn Paweł. To jest właśnie widnokrąg ludzkiego życia. Jego koło w końcu się zamknie. Jeśli po 1989 roku komuś udało się napisać wielką, epicką powieść, to właśnie Wiesławowi Myśliwskiemu. W widnokręgu zawarł sumę najważniejszych ludzkich doświadczeń. Do tego rzecz napisana jest świetną polszczyzną, prostą, pozbawioną stylistycznych ornamentów, zrozumiałą. Ale jednocześnie czuje się w tym tekście językową wirtuozerię autora. Książka zachwyciła krytyków i publiczność. Zdobyła też pierwszą w historii nagrodę Nike. Sto książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Przypominam tradycyjnie, że polecamy głosowanie, no i mówimy do usłyszenia, bo już za 5,5 minuty będzie 9. Elżbieta Malinowska program zrealizowała, jeszcze z Państwem zostaje Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy, mówimy do usłyszenia, no i brawurowe wyznanie na koniec. Niepewny dość wzrok, prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc. Tak powiedział. We'll be right back.